14 lutego jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister zdrowia informuje o najwyższej dziennej liczbie szczepień. Dziś ponad 140 tysięcy. XVI-wieczna zbroja Zygmunta Augusta na Wawelu przekazał ją premier Węgier Viktor Orban. Mural Banksiego zdjęty z budynku i sprzedany za co najmniej 100 tysięcy funtów. Środa z najwyższą jak dotąd dzienną liczbą szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że dziś do 20 zaszczepiono 141 tysięcy osób. W sumie ponad 1 600 000 otrzymało pierwszą, a 770 tysięcy drugą dawkę. Na rynku unijnym dopuszczone są 3 szczepionki firmy Pfizer i BioNTech, koncernu Moderna i AstraZeneca. O szczepionkach była też dziś mowa na szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Gość specjalny. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że europejska akcja szczepień przeciw COVID-19 to nie tylko kwestia zdrowia, lecz także ekonomii. Zapewnił, że instytucje unijne zrobią wszystko, aby maksymalnie zwiększyć produkcję szczepionek. Zabezpieczyliśmy wiele dawek szczepionki, ale wciąż naszym największym priorytetem jest zdobycie w jak najkrótszym czasie wystarczającej liczby dawek. Jest to ważne zadanie dla Komisji Europejskiej. W przyszłym tygodniu odbędzie się w tej sprawie telekonferencja z przywódcami wszystkich państw unijnych. Jej celem ma być polepszenie współpracy, zwiększenie koordynacji oraz zyskanie pewności, że będziemy w stanie zaszczepić naszych obywateli jak najszybciej. Podczas szczytu szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali również o zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz o unijnej polityce klimatycznej i migracyjnej. Wieczorem natomiast premier Węgier Viktor Orban przekazał muzeum na Wawelu młodzieńczą zbroję Zygmunta II Augusta ze zbiorów w Budapeszcie. Zbroja do tej pory była przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie, a teraz dzięki darowiźnie Węgier eksponat będzie można podziwiać na Wawelu. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że uroczystość jest wydarzeniem wyjątkowym i symbolicznym. To wielki dzień, mając dzisiaj taką pamiątkę historii, ale jednocześnie symbol przyjaźni polsko-węgierskiej, ale także symbol potęgi państwa polskiego. Decyzja o zwrocie tak cennego eksponatu nie była łatwa, ale za to słuszna, powiedział premier Węgier Viktor Orban. Wewnętrzna węgierska dyskusja wcale nie była łatwa. Aż nie przekonaliśmy się, że tak będzie dobrze. Ta zbroja powinna się dostać tam, gdzie się należy. Zbroja była wykonana na prezent dla Zygmunta Augusta z okazji jego zaślubin z Elżbietą Austriaczką z Habsburgów. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wyrok sądu w procesie przeciwko autorom książki Dalej jest noc nie ma wpływu na prowadzenie badań naukowych, mówi adwokat Monika Brzozowska-Pasieka. Sprawa z powództwa Filomeny Leszczyńskiej dotyczyła obrony dobrego imienia jej stryja Edwarda Malinowskiego. Monika Brzozowska odniosła się do jednego z przepisów dotyczącego dokumentów, zwróciła uwagę na wybiórczość w cytowaniu materiałów źródłowych. Estera Drobicka mówi, że ukrywała się w stodole Malinowskiego, on ją karmił, mimo że byłam bez grosza. I to zdanie, ten fragment został usunięty. Usunięty został również fragment, że otrzymałam list od Edwarda, syna Adolfa Malinowskiego. Jest to niezwykle istotny fragment, dlatego że we wsi Malinowo było dwóch Edwardów Malinowskich. W Malinowie w ogóle żyło bardzo wiele osób o nazwisku Malinowskim i co najmniej dwóch Edwardów. Sąd orzekł, że autorzy książki mają przeprosić Filomenę Leszczyńską i nie powielać nieprawdziwych informacji w kolejnych wydaniach książki. Mural Banksiego, brytyjskiego artysty street artowego, przedstawiający dziewczynkę używającą opony od roweru jako pierścienia do hula hop, został zdjęty wraz z fragmentem elewacji z jednego budynków w Nottingham w środkowej Anglii i sprzedany kolekcjonerowi. Rano specjalna ekipa, która już wcześniej wycinała ze ścian budynków dzieła Banksiego, bezpiecznie usunęła mural znajdujący się tam od połowy października zeszłego roku. Sprawa wzbudziła kontrowersję. Przeniesienie muralu, nawet jeśli, jak mówi nabywca, ratuje go przed zniszczeniem, to jest zaburzeniem koncepcji artysty. Banksy nieprzypadkowo namalował go na budynku koło znaku drogowego, do którego przypięty był stary, zdezelowany rower bez tylnego koła. Nie przypadkiem też na lokalizację wybrał Nottingham. Miasto mające długą tradycję w produkcji rowerów. I to tyle, a teraz czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Na początek sprawdzamy, kto bliżej ćwierćfinału w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Za nami kolejnym z pierwszych meczów w 1/8 finału. I w obydwu niespodzianki FC Porto wygrało z Juventusem 2-1, a Sevilla w stolicy Andaluzji przegrała z Borussią Dortmund 2-3. W tenisowym Australian Open poznaliśmy ostatnie półfinalistki i półfinalistów. W turnieju PAI w najlepszej czwórce zameldowały się czeszka Karolina Muchowa, nieoczekiwanie lepsze od liderki światowego rankingu Australijki Ashley Barty i Amerykanka Jennifer Brady, która zwycięsko wyszła z pojedynku z rodaczką Jessicą Pegulą. U panów po kapitalnym meczu na Rod Laver Arena Grek Stefanos Tsitsipas mimo przegranych dwóch pierwszych setów w pięciu pokonał rozstawionego w Melbourne z numerem 2 Hiszpana Rafa Nadala i tak skomentował wygraną tuż po meczu w rozmowie z Jimem Courierem. I focused a lot today, you know, staying calm on the court and... Byłem dziś bardzo skupiony. Trzymałem nerwy na wodzy, zachowałem spokój. Ważną częścią składową mojej wygranej był też dobry nastrój i koncentracja w kluczowych momentach. Tyle pół Grek i pół Rosjanin. Daniil Miedwiediew z kolei w meczu dwóch Rosjan czystej krwi bez żadnych problemów w trzech setach uwinął się z Andrijem Rubliniowym. Kibicom tenisa polecamy jeszcze nocne spotkanie Naomi Osaki z Seriną Williams. Niestety start koło czwartej nad ranem i zaglądamy pod siatkę. Ekipy grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Trefla Gdańsk uzupełniły stawkę półfinalistów Pucharu Polski. Zaksa do zera wygrała na własnych śmieciach z Asekoresowią Rzeszów. Trefl w Bełchatowie 3-1 z PGS Krą, a w Tauron Lidze Pań grupa Azoty Chemik Police pokonała NE PTS Piła 3-1. Na koniec zaglądamy do Torunia na lekkoatletyczny meeting Copernicus Cup. Po raz pierwszy w tym sezonie halowym na 400 metrów pobiegła Justyna Święty-Ersetic, a 51-80 to jej najlepsze otwarcie w życiu. W wyścigu oglądała jednak plecy Holenderki Femke Bol, która w arenie Torun pobiła życiówkę 50-66. Femke to już był trzeci bieg, tak naprawdę poniżej 51 sekund, więc... Wow! Fenomenalnie na 60 metrów przez płotki wystartował mistrz świata z Dohy 2019, Amerykanin Grant Holloway, 7.38. Za falstart w finale zdyskwalifikowano doświadczonego Artura Nogę. Jestem na pograniczu 0.98-0.96. W eliminacjach dzisiaj było 0.104. Nie czuję tego, że chcę się wstrzeliwać, po prostu jestem przygotowany. Taką mam reakcję. Drugi start z rzędu i druga życiówka Karoliny Kołeczek na 60 metrów przez płotki. Tym razem 7.98. Przy moim nazwisku pojawi się taki wynik 7,98, no bo to też dobrze wróży przed sezonem olimpijskim. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. I to tyle sportu na dziś. Na kolejny serwis zapraszam jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc. Na południu województwa małopolskiego i Podkarpacia intensywne opady śniegu. Miejscami popada deszcz ze śniegiem. Będzie ślisko. Temperatura minimalna od minus 18 stopni na Podlasiu do plus 2 na nizinie szczecińskiej. Jutro też pochmurno. Śnieg od Łeby przez Łódź do Przemyśla, a na termometrach od minus 10 na Podlasiu do plus 7 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Między dniem a snem. Ola Kaczkowska, Alina Benke i Piotr Majewski. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na spotkanie z muzyką mistrza. Mistrza, którego przyszło nam pożegnać niemal równo tydzień temu. 9 lutego 2021 roku odszedł od nas Chick Corea. Bezsprzecznie jeden z niewielu absolutnych mistrzów języka jazzowego. Ale nie tylko. Corea był jednym z pionierów muzyki fusion, a pośród gatunków, na które znacząco wpłynął, można jednym tchem wymienić niemal wszystkie style współczesnego muzykowania. Post-bop, bebop, jazz latynoski, free jazz, jazz awangardowy oraz ten klasyczny, mainstreamowy. W dorobku dyskograficznym, jak i koncertowym Chicka Corea odnajdziemy także całkiem udane flirty z muzyką klasyczną. Generalnie myślę, że właśnie jego mocno klasyczne rozumienie materii muzycznej to najbardziej charakterystyczna cecha jego twórczości. Posłuchajmy. Thank you. Klasyczna już dziś kompozycja Chicka Corea, która nierozłącznie kojarzy się wszystkim melomanom z prowadzoną przez niego w latach 70. z superformacją Return to Forever. To na jej właśnie czele stał w pierwszym szeregu rewolucjonistów zmieniających, już to począwszy od samego końca lat 60. oblicze ówczesnego jazzu i muzyki popularnej, łącząc lekkość i harmonijność ówczesnego jazzowego mainstreamu z ciężkimi rockowymi brzmieniami i mocno akcentowaną metrorytmiką muzyki funky. Sam jednak odżegnywał się od jakichkolwiek kategoryzacji i jednoznacznych określeń stylistycznych. Przecież style formalne są jedynie kwestią percepcji, odzwierciedleniem twórczego impulsu, powiedział kiedyś Corea w wywiadzie dla New York Timesa. Nikt przecież nie decyduje się specjalnie grać czy komponować w z góry określonym stylu. Styl nie jest czymś, czego się nauczysz, ale czymś, co syntetyzujesz, co musisz osiągnąć. Muzyków nie obchodzi, czy dana kompozycja to jazz, pop, czy muzyka klasyczna. Interesuje ich tylko to, czy to muzyka dobra i czy jest ambitna i ekscytująca. Sorceress. Utwór pochodzący z wydanej w 76 roku płyty Romantic Warrior, uznawanej za szczytowe osiągnięcie w działalności formacji Return to Forever, która to prezentowała się wtedy w swoim najmocniejszym, najbardziej interesującym składzie, to znaczy Chick Corea, lider, pianista, instrumenty klawiszowe, Stanley Clark na gitarze basowej i kontrabasie, gitarzysta Aldi Meola oraz perkusista Lenny White, będący przy okazji kompozytorem tego sztandarowego w latach rewolucji jazz-rockowej utworu. A sam Corea prezentuje się w nim jako niezwykle wszechstronny instrumentalista, klawiszowiec odpowiednio dawkujący brzmieniowe akcenty elektrycznego piana Fendera, mutujące dźwięki syntezatorów i ala latynoskie klimatyczne motywy grane na akustycznym fortepianie. Song to John, kompozycja poświęcona Johnowi Coltrane'owi, a pochodząca z kultowego albumu wieloletniego muzycznego partnera kolei, basisty Stanleya Clarka. Dla nawet pobieżnych znawców twórczości Chicka Corea nie jest żadną tajemnicą, że zmarły artysta zawsze był pod przemożnym wpływem muzyki latynoskiej. Lubił też muzyczne wycieczki w kierunku muzyki klasycznej. Kochał formę sonatową, którą uważał za filar i fundament muzyki jako takiej. Lubił też klasyczne orkiestracje, po które czasem sięgał, wykorzystując je w stricte jazzowych impresjach i, co ważne, z niezwykłym efektem i rezultatem. Thank you. Także wieloma barwami, błyskotliwością brzmieniową mieni się nam ta fantazja hiszpańska Chica Coi. Przez ponad 5 dekad zwracając się to w kierunku muzyki bebop, to w kierunku muzyki fusion, czy wreszcie współczesnej klasyki, Coia, eksponując przy okazji swą niezwykłą pianistyczną wirtuozerię i nade wszystko, co słychać w każdej jego kompozycji, umiłowanie melodyki, głównego stymulatora naszej wyobraźni. Jego muzyczny dorobek, artystyczna spuścizna niewątpliwie powinny być obowiązkowym rozdziałem historii muzyki XX wieku. Żaden muzyk nie wykorzystał możliwości łączenia różnych stylów i gatunków muzyki. Nie wykorzystał koncepcji fusion z taką różnorodnością, inteligencją oraz nieskazitelnym smakiem jak Chick Corea. Napisał Len Lyons, znany autor i krytyk jazzowy w swojej książce 101 najlepszych albumów jazzowych. Amerykański magazyn Downbeat nazwał Coia najbardziej różnorodną i nieprzewidywalną postacią w jazzie. Pośród muzyków, którzy wpłynęli na Chica Coia, wymienia się zarówno Mozarta, Beethovena, jak i Arta Tatuma, Thelonious Monka, Billa Evansa oraz, myślę, że przede wszystkim Buda Powella. Jest stawiany na półce razem z Herbie Hancockiem i Keithem Jarrettem jako ci trzej najbardziej wpływowi pianiści, klawiszowcy drugiej połowy XX wieku. A słuchając jego niektórych, zwłaszcza tych bardziej rozbudowanych kompozycji, można mieć nieodparte wrażenie, że jego klasyczny warsztat, klasyczne rozumienie formy, o którym już wcześniej wspominałem, próbują zdominować duszę jazzmena. Od choćby tak jak w tym utworze Home Universe, utworze będącym rozbudowanym wstępem do tytułowej kompozycji z wydanej w 1988 roku płyty Eye of the Beholder. Eye of the Beholder. Przepiękna kompozycja Chicka Corea z wydanej w 1988 roku płyty o tym samym tytule. Płyty nagranej z formacją The Chick Corea Electric Band. Shall We Play Today? Przepiękny utwór z debiutanckiej płyty grupy Return to Forever. To był rok 1972. Pora niestety kończyć tę naszą fantastyczną przygodę z Chickiem Coreem, to spotkanie z jego muzyką za nami. Muzyczny teatr, który niesamowitą ferią brzmieniowych barw, odcieni, metrorytmicznych puent,